Bir bilinmez yola girmiş olduğumu ve ucu belirsiz bir istikamete doğru gittiğimi düşünüyordum içten içe. Evimi buraya taşımayı, ailemi getirmeyi de hiç düşünmüyordum. İlk fırsatta en azından kendi çevreme yakın bir yere atanmanın hayalini kurmaya başlamıştım şimdiden. Bir an, Ankara'dayken her gün şehrin bir ucundan diğer ucuna birkaç vasıta değiştirerek dersime yetişmeye çalıştığım günleri hatırladım. Şimdi ise iş yerine ulaşmak için sadece birkaç basamak aşağı inecektim, hepsi o kadar. Bu duruma sevinmek mi lazımdı, bilmiyorum, ama ne olursa olsun, dediğim gibi en kısa zamanda buradan gitmenin hayali içten içe içimde yer etmeye başlamıştı bile. Bu ve benzer hayaller ve karmaşık düşünceler içinde Muradiye'de ilk gecemi geçirdim.